coordenador? Pois não, meu senhor. O 05 está dormindo. O 05? Sim, senhor. Tenha bondade. O 05, se o senhor deixar essa granada cair, o senhor vai explodir o turno inteiro. O senhor vai explodir os seus colegas, o senhor vai explodir os meus auxiliares, o senhor vai me explodir. O senhor vai dormir, seu 05? Não, senhor! No cruceiro de Tomé, un lobisom me discutía. ¿Por qué quiero ser o primeiro? ¿Por qué? Son unha merda, dou noxo e dicía máis. Mexo nese foxo, a ver. Morrer agora non é unha perda enorme. Son un animal exótico. Un paleto moi riqueño ese chaval. Xa, xa, flow erótico no teu fuciño subnormal. Na casa da Joquina, onde esta banda mora, vemos un tempo, un mundo que se vai. Por iso aquí, tanto se ri como se chora. A liña é fina, sí, e a miña rima. Eu devoro nun segundo tantas horas vividas agora. Anacos de nós por aí fora. Aquí hardcore, a foder como animais. Ai, prazer e dor, no sexo ni falar de xais. Para ser tan prepotente, meu, como ti te puxeche. Mestres das verbas, o TDM sen tope. Como a Bope somos a tropa de elite. Potente, daqui non hai quen me quite. O rap dame pasta, me medique frite. Que son tímido, que fuxo da violencia. Que as a veces intimido, é pola consciencia. Co alcohol busco xusto termo medio. Seguín o seu sendeiro, é casa enfermo. Remedio, foi o R.A.P. Mailo amor verdadeiro, ei, que o mermo. Oxe máis forte, máis experto. En cada corte, moito máis experto. Nada mellor pa sentilo noso son que vivilo nun concerto. Ta, tamos certos. Como o sol cando te ceja. Xochan está demasiado porco o estado freja. É de coña, a roña non se despeja. Po, porcos, non son o vosso can. Malvares oe, es que la gente de bien. Quen home quen, que malvades, Paso de vos e dos putos progres. En discursos pobres, o fachada como a xentes dobres. Nada.